صد ها گل جدا کردم، تو سینه جشن عشقت رو به پا کردم، برای نقطه پایان تنها تو تنها اسمی بودی که صدا کردم. عشق من، عشق من، عشق من، عشق من، بگو از پاکی چشم منو لبریز خواستن کن، با دستات حلقه ای از گل بساز گردن من کن، اگه از مرگ باورها از آدمها دلم سرده، نوازش کن تو دستامو که خیلی وقت یخ کرده، که خیلی وقت یخ کرده. عشق من، عشق من، عشق من، از مرگ باورها از آدم ها دلم سرده، نوازش کن تو دستامو که خیلی وقت یخ کرده، که خیلی وقت یخ کرده. عشق من، عشق من، عشق من، عشق من، زندگی مردن.